Сюда тали шудул, где черхартул хал. Хюка зашинаке, сатурахулим. Пикру хабулариш, хабала я тул. Белакашаниги, шибгубикулим. Шибгубикулим. Пирки джашкаранда, с абакани шиб. Саду твой гида тул, мухинтули тул. Ты хинарек эйе, буге захмати. Кинара абаца, иди цабитилим. Эдулел беразу, чахулеб ма'у. Бич зи хабизи, хунар халара. Хунар халара. Дирки джах каранда, с абакани шиб. Садух той гида тул, мухин тули тул. Кинара лахияс, с абакани шиб. توكيش على عنيجو شو الحرب هدو ريك الخزينة خبية دانجازي من وطواريم من وطواريم ديركي جاش كاراندا سأبا كاني شيب سأدوك توي جيدا تول مخيل تولي تول كين روالا هياش سأبا كاني شيب كودو دودا توي جي ميكي بوغي تول Мухин тули тул, кинерола хияс, абакани шим, куду дуда цойги, микки буги тул.